Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. اسلام نے اپنی تعلیمات میں جہاں بہت سارے اعزازات سے نوازا، سب سے بڑا اعزاز یہ دیا کہ عورت کے بارے میں یہ لفظ بول دیے، المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے. اسلام کی سید زادی، اسلام کی شہزادی، اور اسلام کے اندر عظمت والی عورت وہ ہوتی ہے جو اپنے آپ کو پردے میں رکھنا پسند کرتی ہے. اور ابھی آپ نے حدیث سنی، المرأة عورة، عورت پردے کا نام ہے. اور عورت اللہ کی رحمت کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہوتی ہے. جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس بات میں لگ جاتا ہے کہ کس طرح اس کو اللہ کی رحمت سے میں دور کر دوں. اور اسی حدیث کو بنیاد بنایا گیا ہے اسلامی حجاب کا جو تصور ہے وہ کیا ہے. تو آئیے ان سارے کے سارے اعزازات کے بعد جو آخری اعزاز ہم پیش کرنا چاہتے ہیں، عورت کی عزت، اس کی عفت، اس کی عصمت اور اس کے مقام کو زندگی کے آخری سانس تک باقی رکھنے کے لیے جو شریعت نے اعزاز دیا ہے کہ عورت اسلامی حجاب میں اپنی زندگی گزارتی ہے، اسلامی اور شرعی پردے میں اپنے آپ کو رکھتی ہے. یہ حجاب کیا ہے؟ یہ شرعی پردہ کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنا چاہیے. حجاب، جس کی جمع حجب آتا ہے، اور حجاب کا مطلب ہے چھپانا، پردہ کرنا، اندر آنے سے روکنا، دو چیزوں میں حائل ہونے والی چیز. کیا مطلب؟ حجاب سے عورت اپنے آپ کو چھپا لیتی ہے. حجاب سے مراد پردہ کر لینا، کوئی چیز بھی دوسرے کو نظر نہ آئے. حجاب سے مراد اندر آنے سے روکنا، کیونکہ عربی زبان میں حاجب دربان کو کہتے ہیں. ایک شخص دروازے پہ کھڑا ہے، وہ کسی کو اندر نہیں آنے دے گا، یہ حاجب ہے. ایسی چادر، ایسا برقع، ایسا عبایا جب عورت پہن لے کہ کسی بھی غیر محرم کی نظر اس تک نہ پہنچے، اس کو حجاب شرعی کہتے ہیں. چیزوں میں حائل ہونے والی چیز، حاجبان دو پلکوں کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کس طرح الہندسہ الجسمیہ انسان کی ایک ترتیب بنائی ہے جسم کی، کہ انسان کی یہ پلکیں جو ہیں کتنا بڑا کام دیتی ہیں. جب ہوا آتی ہے، گرد اٹھتی ہے، آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں، اور جب انسان کو نیند آتی ہے آنکھیں فوراً بند ہو جاتی ہیں. آنکھوں کا یہ کتنا لطیف سسٹم اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کو گرد و غبار سے بچانے کے لیے پلکیں ہی کام دیتی ہیں. تو جس طرح پلکوں کو حاجبان کہا جاتا ہے، تو ایسی چادر، ایسا برقع، یا ایسا عبایا جس سے عورت دوسری نظروں سے چھپ جائے، اس کو شرعی پردہ کہتے ہیں. حجاب القلب عربی زبان میں کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے جسم کا، انسان کا سٹمک ہے اور انسان کا دل ہے. انسان کا اوپر والا حصہ اور نچلا حصہ، اس کے درمیان ایک فطرتی طور پہ، اگر کوئی طب سے تعلق رکھتے ہیں، میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ حاجب جو اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے جسم میں، اگر اس میں معمولی سا بھی کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے تو انسان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سبب کیا ہے؟ ایک سسٹم کو اللہ نے دل کے ساتھ رکھا ہے، کچھ سسٹم اس دل کے ذریعے پورے جسم کو کنٹرول تو کیا جاتا ہے، لیکن اوپر والے حصے کو جو انسان کے سٹمک تک ہے، اور اس کے پاؤں کا جو دوسرا حصہ ہے، ان کو آپس میں اس طرح انٹر لوکنگ ان کی گئی ہے کہ جب تک یہ پردہ باقی رہتا ہے اس وقت تک انسان کی خون کی سرکولیشن، اس کے تمام معاملات اپنے ایک روپ میں چلتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں آتی. جب یہ حاجب، یہ پردہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر انسان کا نچلا حصہ لاغر بھی ہو جاتا ہے، اور بسا اوقات دل تک ایسے اثرات پہنچتے ہیں کہ زندگی باقی نہیں رہتی. شریعت نے اس پردے کو، اسلامی حجاب کو پیش کرنے کے لیے بھی بہت خوبصورت پہلو اختیار کیا، جو آج آپ کے لیے اور میرے لیے بہت ضروری ہے. وہ کون سا پہلو ہے؟ تدرج. آہستہ آہستہ ذہن سازی کی جائے، اطمینان دلایا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات کی صف میں کھڑے ہونے کی پلاننگ کی جائے. سب سے پہلے اسلام نے یہ آیت نازل کی، یا نساء النبی، اے پیارے پیغمبر کی عورتوں، من یأت منکن بفاحشة مبینة، تم میں سے کوئی اگر فحاشی کی طرف آئے گی، یضاعف لها العذاب ضعفین، اس کو دگنا عذاب ہوگا. جس طرح ذمہ داری بڑی ہے، جس طرح مقام بڑا ہے، ذمہ داری بھی بڑی ہے. عربی زبان میں علماء ایک اصول پیش کرتے ہیں، الغنم بالغرم، الغنم بالغرم. کیا مطلب ہے؟ جتنا انسان کو انعام بڑا ملتا ہے اتنا جرمانہ بھی بڑا ہی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ایک سادہ سی مثال ہے، آج ایک شخص جب ایم این اے بنتا ہے تو اس کے گلے پہ لوگ 5-5 لاکھ کا ہار ڈالتے ہیں، لیکن وہ تو ایک منٹ میں ڈل گیا نا. جب اس کو اپنا ڈیرا چلانا پڑتا ہے تو پہلے 2-3 دن میں ہی چائے پانی پی وہ 5 لاکھ تو اڑ جاتے ہیں نا. الغنم بالغرم. تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہیں دگنا عذاب ہوگا. تو ایک طہارت اور پاکیزگی اور پاک دامنی کا کس طرح لائٹ سا میسج جو ہے قرآن مجید نے دیا. اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستنك احد من النساء، اے میرے پیغمبر کی عورتوں، تم عام عورتیں نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تمہارے اندر تقوی آ جائے تو تمہاری شان عام عورتوں سے بہت بلند ہے. فلا تخضعن بالقول، تمہیں اپنی بات میں لوچ نہیں پیدا کرنے. یہ ڈائریکٹ اللہ کے رسول کی بیویوں سے مخاطب ہو کے پوری امت کی عورتوں کو درس دیا جا رہا ہے. آپ کی زبان سے جو بیان کیے گئے کلمات ہیں ان میں ایسی کیفیت نہیں ہونی چاہیے، فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہ جس کا دل بیمار ہے مرد کا، اس بیماری کی وجہ سے کوئی غلط تصور بنا لے. وقلنا قولا معروفا، لیکن ہاں اگر لوچ اور گراوٹ نہیں ہے تو اتنی سختی بھی نہ کرنا بلکہ اچھی بات کرنا، اتنی سختی بھی نہ ہو کہ جو آپ کی بد اخلاقی کا ایک مظہر بن جائے. اللہ تعالی نے تیسری مرتبہ ایک اور آیت نازل کر دی، وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار پکڑو. ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، اور تبرج نہ کرو جس طرح جاہلیت میں تبرج تھا. لوگ کیا کہتے ہیں کہ اصل میں یہ دقیانوسی نظام ہے پردے کا، یہ تو پرانی باتیں ہیں، اب تو نیو ٹریڈیشنز کے مطابق چلنا ہوگا. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى، دقیانوسی باتیں تو بے پردگی ہے. نئی بات یہ ہے عزت کی حفاظت. ایک مومنہ، اسلام کی سید زادی، اس کی عزت و تکریم پردے میں ہے، اور یہ نئی بات اسلام نے پیش کی ہے، اس کے مقام کو بلند کیا ہے. آگے فرمایا، وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، نمازوں کو قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ کو ادا کیا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کیا کرو. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ تعالیٰ نے یہ جو تمہیں گھر میں قرار پکڑنے کا حکم دیا ہے, بے پردگی سے روکا ہے. نماز, زکات, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا ایک فارمیشن پیش کیا ہے. یہ فارمیٹ جو دیا ہے مقصد کیا ہے؟ ہر قسم کی آلائش سے تمہیں پاک کرنا چاہتے. یہ تمہاری طہارت کا پیکج ہے, تمہاری پاک دامنی, تمہاری عزت و شرف کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے, بے پردگی نہ کرو, گھر میں قرار پکڑو.